إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد معاشر المسلمين bapak-bapak sahabat ibu-ibu jamaah pengawasan malam Jumat wonten ing sholat Darul Iman ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat taufik dan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged makempal malih wonten ing sholat menika. Nggih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nggih menika nyatet pakempalan kula panjenengan sami menika wonten ing catatan amal kesaenan kula panjenengan sami. Mugi-mugi Allah taala paring ganjaran ingkang kathah dhateng kula panjenengan sami. Nggih amargi kula panjenengan sami sampun kersa pados ilmu ngangsul roh agami Islam ingkang saya tos menika perkara ingkang penting sanget kanggenipun kula panjenengan sami gayuh kesaenan. Nggih. Amargi kesaenan menika mboten saged dipun gayuh kejaba kanthi ilmu agami, Pak. Kados ingkang dipun terangaken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sing sapa dikersakne kesaenan dening Allah Subhanahu wa taala, Allah taala bakal paring pemahaman marang dheweke ana ing babagan agami. Nggih, dados kuncinipun kesaenan kula panjenengan sami wonten ing panggesangan donya menika lan tentu kemawon wonten ing akhirat nggih menika nggadahi ilmu agami, nggadahi pemahaman babagan agami. Nggih, kampur wonten ing agami kula panjenengan sami. Awit menika saestu kunci kula panjenengan sami saged pikantuk napa niku istilahipun ridhanipun Allah taala. Nggih, wonten ing tumindak kula panjenengan sami wonten ing ibadah khususipun gitu, wonten ing ibadah kula panjenengan sami nalika dipun dasari kalian agami ingkang ngamoten didasari kalian ilmu agami ingkang leres, mungkin insyaallah ibadahipun dados ibadah ingkang leres lan dipun tampi Allah taala, dipun paringi ganjaran. Semanten ugi menawi kula panjenengan sami napa niku nindakake setunggal pekerjaan ingkang asalipun menika kok senes ibadah asalipun gitu, kaya to nggih pados rezeki nggih nyambut gawe gitu, utawi gojek kalian keluarga nggih, menawi dipun dasari ilmunipun ugi menika saged dipun nilai dipun biji minangka ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Temen-temen kemawon nalika kula panjenengan sami nggadahi ilmunipun. Pramila Allah taala menika paring pangandikan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa padha antarané wong sing duwe ilmu kalian wong sing ora duwe ilmu? Mestine pun mboten sami, gitu nggih. Mboten sami antarisun tiyang ingkang gadhah ilmu, nggih, ingkang amal ibadahipun menika ada dasar ilmu, kalian tiyang ingkang mboten gadhah ilmu, amal ibadahipun menika mboten ada dasar ilmu, nggih, mesti benten. Nilainipun, bijinipun wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kula panjenengan sami tingkataken syukur kula panjenengan sami menika nalika sampun pikantuk nikmat menika. Kita saged makempal lelenggahan wonten ing setunggal masjid, nggih, setunggal musala, musala nggih sami masjid, Pak, nggih. Sami mawon. Ning menika wonten masjid ingkang dipun wastani Masjid Jami' niku ing dinggih Jumatan nika. Masjid niki musala menika mboten dinggih Jumatan nggih. Mboten, ning tetep dipun sebat masjid ugi. Amargi masjid niku papan panggenan ingkang napa niku istilahipun dipun khususaken kangge ibadah dhateng Allah Taala. Terus menika musala nggih, masjid gitu. Ning mboten masjid jami, ngoten. Nggih. Alhamdulillah wonten ing makemparan kula panjenengan sami menika saged napa pados ilmu ngangsu kawruh nambah ilmu agami. Pramila kula panjenengan sami kedah nambah syukur kula panjenengan sami dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing dalu punika insyaallah kita lajengaken malih nggih menika napa niku istilahipun pengawasan babakan siam nggih, babakan siam. Kala wingi wonten ing pepanggihan terakhir sampun kula aturaken saking kitab menika Siam Ramadan Fadhailuhu Adabu Ahkamu Qiyamu. Menika sampun dipun terangaken pinten-pinten perkara ingkang batalaken siam. Nggih, Pak nggih. Dados wonten pinten, Pak? Nggih. Tesih kelingan wonten, Pak. Nggih. Dipun sebataken wonten kalih kelompok ning dipun rinci mulih nggih ta. Menika wonten kelompok ingkang batalaken siam ning konsekuensinipun ganti mawon kita namung ganti mawon wonten ing dinten sanes niku contohnipun maem ngombe kanthi sengaja nggih ta, ugi ngerokok nggih, ngerokok kanthi sengaja niku nggih batalaken siam. Terus napa mleh Pak, muntah kanthi sengaja niku nggih batalaken siam lan kedah ganti wonten ing dinten sanesipun. Terus ingkang nomor 3 nipun haid nifas nggih ta, haid nifas wonten ing wekdal siang Ramadan nggih. Jane awalipun niku pun mulai poso mboten haid gitu. Terus ngerti-ngerti pertengahan poso tapi akhiripun poso niku kok napa niku medal haidipun nggih, menika batal haidipun. Napa niku puasanipun Pak batal dipun gantos wonten ing wekdal sanesipun nggih. Niki ingkang batalaken siang lan konsekuensinipun namung gantos wonten ing wekdal sanes. Niku wonten pembatal ingkang langkung ageng konsekuensinipun gitu. Dhewe niku batal posone ana ing dina iku kudu ganti wonten ing dina liya lan ugi kudu bayar kafarah. Kafarahipun nggih saged napa niku ingkang pertama niku napa Pak, membebaskan budak nek wonten nggih, membebaskan setunggal budak ingkang mukmin ingkang awakalihipun menawi mboten saged membebaskan budak. Nggih menika siam sak suwene rong sasi. Rong sasi menika berturut-turut, ngeta? Rong sasi berturut-turut. Terus nek mboten saged, nggih. Sing paling akhir menika kafaratipun nek mboten saged niku wau setunggal kalih niku mboten saged, ingkang angka 3 nggih menika paring daharan dhateng tiyang miskin cacahipun wong swidak. Nggih cacahipun wong swidak tiyang miskin. Niki pembatal puasa ingkang konsekuensinya ageng. Nggih menika napa? Namung setunggal wonten mriki. Nggih menika berhubungan badan suami istri wonten ing siang hari Ramadan padahal dheweke niku tesih siam. Nah nek mboten siam, nggih monggo kersa, ngeta. Maksudipun wonten menika kata, mabu nggih, wonten tiyang ingkang pikantuk rukhsah, keringanan, ngeta. Contoh mawon pripun, Pak? Wong napa nggih? Lelungan adoh. Safar dhewe niku napa niku pas lelungan adoh menika mboten siam, mendhet rukhsah menika mendhet keringanan wong loro lanang wedok suami istri nggih ta, safar bareng lelungan adoh mboten siam. Nah, pas lelungan adoh menika nggih ta nek badhe napa niku berhubungan suami istri niku mboten ber napa niku mboten mengharuskan bayar kafarah amargi dhewe niku mboten siam. Ning nek dhewe niku siam nggih ta, dewe niku siam terus kok berhubungan suami istri niku saged napa? Saged kafarah. Pikantuk kewajiban bayar kafarah. Niku sing batalaken siam. Selajengipun kala wingi ugi sampun dipun aturaken pinten-pinten perkara ingkang boten batalaken siam Pak nggih. Sampun wonten pinten nggih? Kula rodi lali niki. Nggih. Maem ngombe nggih ta, dahar unjuk karena lali niku mboten batalaken siang. Terus napa mleh Pak? Napa niku muntah, gitu? Muntah ning mboten kang sengaja, mboten disengaja niku mboten batalaken siam. Engkang angka tiganipun berciuman, namun terbit berciuman antawisipun suami istri niku mboten mboten batalaken siam. Ning kedah atos-atos kaitanipun kalian suami istri sing tesih nen. Jadi ini kudu hati-hati mawon jadi kebablasan gitu. Hati-hati mawon terus engkang angka sekawanipun engkang mboten batalaken siam menika nalikanipun tiang menika tilam wonten ing siang hari Ramadan kok ngepasi napa ngimpi basah. Ah niku medal air mani nalika ngimpi menika mboten batalaken siang, mboten batalaken siang. Semanten ugi nalika misalipun tiang menika wonten ingkang nggih ngapunten menika nggih jenenge klentu nggih artosipun mikir wong wedok nggih to dipikir tenanan akhiripun napa keluar air mani nggih keluar air mani niku nggih mboten batalaken siang nggih ning ngapunten nek misalkan nipun tiang menika napa istilahipun nek cah nemene mani ku biasane pun onani ngetas Pak nggih onani menika nggih dolanan ngapunten niku nipun nggih ta terus kok metu manine nggih ta niku siamipun batal miturut keteranganipun para ulama senajan to menika wonten seperangan ulama ingkang nerangaken niku mboten batal nggih ning wonten napa niku kathahipun para ulama nerangaken menika sampun batal siamipun sampun batal siamipun amargi dhewe niku napa memperturutkan nafsunipun syahwatipun gitu memperturutkan syahwatipun ning tetep konsekuensinipun napa konsekuensinipun sami kalian dahar ngunjuk kanthi sengaja maksudipun napa namung kedah ngantos dinten menika wae wonten ing dinten sanes dados mboten bayar ka kafarat amarga menika senes jima senes berhubungan suami istri nggih nggih menika ingkang sampun kula aturaken menawi mboten klentu nggih menika tesih wonten pinten-pinten perkawis ingkang mboten batalaken siam ingkang kadang tiang menika ngira nek niki batalaken siam nggih nggih menika angka 6 ta'khiru ghuslil jinabah awil haid awin nifas minal laili ila ba'da tulu'il fajri dados menika wonten tiyang ingkang dalunipun nalikanipun dalu menika dheweke niku mpun mandek haidipun niki tiyang estri niki ibu-ibu tai mbak-mbak haid mpun pinten dinten terus mandek wekdal dalu ngerti ta contohnipun mawon jam pinten nggih jam 12 gambelipun nggih jam 12 terus gandeng wengi-wengi niki napa Pak rasane jianyep adem nggih mboten wani adus wis engko sik wae utawi ini jam pinten nggih jam 12 kok jam 2 jam 3 ngaten nggih mandek haidipun oh wis resik iki ning arep adus kok aras-arasen nggih engko wae terus dhek niku napa niat poso gitu amargi dhek niki mbon napa mbon suci dari haid niat poso berarti sesuk iki aku kudu poso gitu mbon dahar sahur ngerti-ngerti adzan gitu adzan ning dheweke niku dereng napa dereng siram dereng mandi besar nggih okay. Istilahipun hadas besare tesih wonten gitu senajan pun mandek haidipun ning napa hadas besaripun dereng disuciaken. Nggih ta? Ah niki pripun kahanan kados mengaten? Napa sah ba siamipun napa mboten? Napa batal siamipun? Ah, mboten niku mboten batal, Pak, nggih ta? Dados napa niku dereng dereng siram karena pun mandek haidipun menika mboten batalaken siam. Sing batalaken siam napa ne, Pak? Haidipun sing batalaken siam. Gandeng haidipun pun mandek sak darengipun subuh gitu berarti pun sah siamipun nalika dhewe niku badhe si siam urusan masalah siramipun kok ditunda ngantos mlebet wekdal subuh niku mboten napa-napa artosipun mboten pengaruh kalian siamipun mboten pengaruh kalian siamipun gitu dados sagedipun pahami Pak nggih. Contoh mulai, niki bapak ibu sampun hubungan suami istri wonten ing wekdal dalunipun sami nggih. Ini kan junub istilahipun nggih, junub hadas besar. Kudune lak siram riyin nggih ta nek badhe salat niku siram siram riyin. Siram napa istilahipun mandi besar gitu, siram ageng, mandi besar gitu. Niki. Ning gandeng anyep gitu, dhewe menunda siramipun ngantos dumugi wekdal subuh. Nah niku nggih sami. Siamipun pripun? Siamipun tetap sah. Nggih, siamipun tetap sah. Ning menawi piyambakipun badhe napa? Badhe salat tetap wajib mandi. Gitu. Ini badhe salat menika kedah mandi rumiyin, kedah siram rumiyin. Artosipun Pak Bu nggih. Napa niku? Siam menika mboten wonten syarat kedah hadas besar menika dipun resiki rumiyin. Mboten wonten syaratipun kudu adus utawa kudu wudu mboten. Benten kalian napa? Salat. Nek salat menika wonten syarat kedah napa bersuci dari hadas kecil dan besar. Nek siam menika mboten wonten. Gitu. Siam menika nek jenengan ngentut ngapunten, gitu. Lah hadas kecil. Ya, batal mboten? Siamipun? Siamipun mboten. Nek salatipun nggih batal, nek siamipun mboten batal. Masuk anak wong sing ngentut, kowe posone batal, batal ngoten. Lah mboten. Mboten. Sami wau, sing napa niku wau? Sing tiyang niku tilem wonten ing siang Ramadan, ngerti-ngerti kok ngimpi basah. Niku lak junub Pak nggih, hadas besar, nggih ta? Hadas besar kudu adus. Niku mboten batalaken siang. Mboten batalaken siang. Dados ngaten. Sing batalaken siang niku namung napa? Haid lan nifas lan ugi wau berhubungan badan wonten ing siang hari Ramadan lan utawi ngapunten onani gitu ngedalaken air mani kanthi sengaja gitu niku ingkang batalaken siam. Selanjutipun Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah menika wonten angka 7 ingkang boten batalaken siam ugi nggih menika berkumur-kumur lan istinsyak. Menika nalika wudu Pak. Jenengan nek wudu niku lak dipun wiwiti kalian apa? Cuci tangan rumiyin, nggih niku hukumipun sunnah. Terus mendhet toya dilebokne wonten ing tutuk lan irung. Sepisan Pak nggih langsung nggih. Setunggal cawukan niku dipun pendhet. Terus seperangan banyunipun nggih napa? Lebokne wonten ing cangkem, seperangan dihirup ana ing irung. Niku matmadhah lan istinsyak. Menika tuntunanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika wudu ngaten. Nek saged ngaten. Sekalian setunggal cawukan menika dipun pendhet napa niki? Nggih kumur-kumur kalian nggih irung. Ya, sekalian ngaten. Nek mboten saged nggih monggo njenengan siji-siji. Ning tuntunanipun langsung nggih ta? Setunggal cawukan niku langsung ngaten. Nggih. Dan niki dene kedaya napa niki? Sinau wudu Pak nggih. Pun enten to niki to mun sing ngajari wudu pun enten alhamdulillah. Nggih. Lah, nalika wudu niku napa Pak mlebetaken toya wonten ing mulut cangkem nggih to lan ugi wonten ing irung. Niku mbatalaken siam napa mboten? Nah, ini gini. Mbatalaken siam napa mboten? Nah. Nek mlebet wonten ing mulut terus kok ditelen nggih, jelas niku mbatalaken siam. Wah, iki pas wudu sisan gandeng aku ngelak bablas nih sisan. Gen seger gitu. Niku batal wudune nek ngaten niku, gitu. Ning nek namung kemu kumur-kumur lan ugi mlebetaken napa niku toya wonten ing irung terus ditokne melih, gitu. Ditokne melih menika mboten batal wudunipun. Nggih, mengke wonten insyaallah. Niku singkatan nggih wonten pembahasanipun. Bar niki Pak insyaallah, nggih. Dados menika mboten batalaken wudu, berkumur-kumur lan mlebetaken irung wonten ing mlebetaken irung. Mboten mlebetaken toya wonten ing irung, kita mboten batalaken wudu. Ning nggih ta, menika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngawanti-wanti kula panjenengan sami nalika wudu, nalika siam ampun kebangeten. Nggih ta? Rasul sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan asbiril wudu. Kowe nek wudu ki sing sempurna, sing tenanan, nggih ta? Wa khallil bainal asabi'i. Nggih, antawisipun napa niki? Jari-jari niki napa Pak jenenge Pak? Sela-sela jari, nggih ta? Niku dipun resiki. Nggih. Ampun ngantos banyunipun mboten mlebet wonten ing sela-sela jari nika. Nggih ta? Khususipun wonten ing sikil biasanipun rada nyelempit gitu ta. Nek niki tangan biasane gampil. Sikil niku biasane. Khallil bainal asabi'i. Di sela-sela ngaten niki, nggih ta? Gampile pun nggih ngaten niki pun, nggih ta? Wa balik fil istinsyaqi lan kowe nek ngopo napa niku istilahnya ngirup apa menghirup air ngangge napa niki irung niku sing tenanan nek wudu niku sing tenanan ngaten niku lho ngantos sret ngaten niku ning ampun kebablasan ampun kebablasan mengke didalke mele ngira ditokne mele niku tuntunanipun wudu kados mengaten kedhaipun apa nalika kumur-kumur lan ugi napa niku menghirup air wonten ing irung niku tenanan Pak mboten namung di leboni dileboni napa niku jendhe di ditelesi gitu dibasahi terus dileboni irung nul-nul mboten ning dileboni tenanan istinsyak niku dipun wastani istinsyak gitu niku nek mboten siam niku sing tenanan dihirup tenanan sret ngoten niki gitu ning nggih jenengan hati-hati ampun ngantos napa niki biasane kan sret teng ngoten niki lho nggih niku nggih mboten apa-apa seger bar niku terus mesti seger gitu niku seger illa antakuna shaiman kejaba sira ana ing kahanan siam artosipun apa nek siam nika ampun banget-banget ampun jero-jero nggih dados nek kumu niku nggih kemu ning lebokane banyu ana ing irung nggih mlebokne ning ampun napa niku banget-banget ampun jero-jero mananipun apa Pak niki jaga-jaga ngati-ati supados napa banyunipun niku mboten kok mlebet wonten ing tenggorokan. Nah, artosipun apa? Berarti nek ngaten niku banyu namung wonten ing napa niki? Mulut terus ditokne melih niku mboten batalaken si siam. Nah, sak menika pertanyaane jenengan wau napa? Gosok gigi sikatan. Niki nek jenengan sikatan niku adolipun ditelen apa mboten? Mung di napa niki wonten ing mulut terus dilepeh melih ta? Dikemu terus dilepeh meleng ngaten niku ta berarti niku sami Pak hukumipun sami ngeta mboten batalaken siam dados nek sikatan niku mboten batalaken siam pramila wonten ing menika wonten ing nomor 8 niki Syekh menika ngaturaken istimalus siwak fi kulli waqtin dados ginakne siwak nek siwak niku sikatan ngangge kayu Pak kayu khusus niku mboten kok kayu jati mboten kayu siwak niku kayu sing khusus gitu. Mbok menawi wonten mriki jarang-jarang sing adol Pak nggih. Niku. Enten kayu khusus siwak. Nek napa ujungipun biasanya dipecah-pecah niku dados kaya napa? Kaya sikat niku, dados kaya sikat. Mengke saged dingge sikatan. Nek sikatan nangge siwak niku pun mboten sah nangge adol. Nyata mboten sah nangge adol. Mung digosok-gosokke mawon, gitu. Mboten napa-napa ginakne siwak menika nalika siang hari Ramadan. Wonten ing wekdal napa kemawon? Mboten napa-napa, mboten batalaken siam. Saya wonten ing wekdal enjing siang utawi sonten mboten napa-napa. Nggih ta? Semanten ugi napa, Pak? Wau ingkang dipuntang letaken sikatan ngangge sikat lan odol. Niku nggih mboten napa-napa. Ning niku wau kedah ngati-ati, ampun ngantos napa? Ampun ngantos kleleken nggih odol niku wau. Pamila nek pas sikatan nalika poso nggih jenengan mendhet sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam niku wau ampun ngantos banget banget. Ampun ngantos napa? Jero-jero. Sing penting sikatan sakenane wae, nggih ta? Sing penting sikatan. Nek jenengan kawatir nggih pun monggo mboten sikatan nggih mboten apa-apa. Nggih ta? Nek badhe napa wedi nek napa niku batal nggih mboten sikatan mboten apa-apa. Ning secara hukum fikihipun niku sikatan mboten batalaken si siam. Nggih. Nggih, mengke ngenten niku mboten batalaken siang. Nggih, medal getih niku mboten batalaken siang. Nggih. Engkang angka 9 nipun sami kalian niku wau nek odolan napa niku sikatan ngangge odol lak jenengan ngrasakaken rasane Pak. Odol niku rasane pun biasanipun legi, nggih ta, manis. Nah, ini niku mboten batalaken siang. Semanten ugi nek ibu-ibu masak, nggih ta. Tadawwuqu ta'am niku nggih mboten batalaken siang. Ngicipi. Ning ngicipine mboten kok sak piring. Ngicipine namung rasanipun mawon nggih. Dados nggih jenengan pun ngerti piyang, Mbak. Namung napa niku ditempelne wonten ing ilat, terus bar niku dilepeh. Ampun terus napa? Dilihat rasane asin. Oh, enak. Terus ditelen niku batal nek ngaten niku. Dados di saleh wonten ing ilat nggih ta terus jenengan dilepeh niku niku sing diraosaken menika dipun lepeh. Nek badhe napa niku langkung langkung yakin mulih bar niku nggih kemu, nggih to. Kemu terus dilepeh. Niku langkung napa? Langkung aman mulih, gitu. Intinipun boten batalaken siam nyicipi masakan. Ning nyicipinipun namung rasanipun mawon, kita mboten nyicipi istilah aku tak nyicip. Nyicip siji sik. Napa ning nyicip tempe siji sampai nggih, mlebet gitu. Niku kaya itu nek ngaten niku. Tentas namung ngraosaken raosipun mawon. Gitu. Nggih. Selajengipun angka sedasanipun al iktihal wal qatrah fil aini wal udhun wa in wujida ta'muha fil halqi. Ginakne napa, Pak? Celak. Celak niku napa? Wonten ing mripat nggih. Utawi napa niku obat tetes mata, utawi obat tetes telinga. Nggih. Obat tetes mata, obat tetes telinga menawi dipun ginakaken nalika siam ugi mboten batalaken siam. Senajan to kadang-kadang napa? Rasane krasa wonten ing tenggorokan. Nggih ta? Nek jenengan tetesan mripat niku biasanipun krasa teng tenggorokan. Rasane ngene. Utawi nek ning napa niku kuping niku nggih kadang krasa, nggih ta? Ning niku mboten batalaken, Pak. Amargi sing dirasa niku nggih namung rasa perasaan kemawon. Ning asilinipun niku mboten dumugi wonten ing tenggorokan mboten. Gitu. Sehingga niku ginakne tetes mata, obat tetes mata, obat tetes telinga niku nggih mboten batalaken si mboten batalaken siam. Ingkang angka 11. Al-huknu ghairu al-mughdhiyah bi jami'i anwa'iha. Nah ini iki. Li'annaha wa in wasalat ila al-jawfi fa innaha tasilu ilaihi min ghairi tariqil mu'tad. Terus suntian gitu. Sing boten napa nggih? Sing boten maringi kekiatan. Maksudipun suntian sak liyane infus. Nek infus menika lak dipun suntik dilebokne wonten ing tubuh kangge kekiatan gantinipun maeman. Wong sing lara niku biasanipun kon maem susah. Nek boten diinfus mungkin lemes terus bahaya. Nggih ta? Niku diinfus gantine daharan. Nah, nek suntian kados mekaten infus menika kangge ganti maeman niku batal posonipun, siamipun. Amargi dhewe niku diinfus padha karo dhewe lagi maem. Nggih, niku batal. Ning nek suntian menika kok suntian obat contoh pamon Pak nggih. Suntian obat sing intinipun mboten kangge maeman, mboten kangge gantosipun daharan niku mboten batalaken siam. Sak menika wonten apa niki Pak? Vaksin, eh? Nek pas Ramadan kok wonten woro-woro podo vaksin. Nek jenengan kerso vaksin wonten ing siang Ramadan, monggo mboten napa-napa lan mboten batal siamipun, gitu. Mboten batal siamipun. Amargi napa, Pak? Dipun terangkan wonten mriki. Engkang dipun lebetaken wonten ing badan menika, engkang batalaken siam, kriteranipun wonten kalih, Pak. Sing sepisan nggih menika duweni fungsi kados daharan unjukan kangge kekiatan. Tamir niku wau infus menika wau napa? Batalaken siam senajan to mboten lewat mulut nggih cangkem tenggorokan nggih niku batalaken siam. Amargi napa fungsinipun kados daharan unjukan kita. Niku kriteria sing pertama. Nek dipun lebokaken wonten ing tubuh kula panjenengan sami wonten ing jalur napa kemawon kok tujuanipun padha karo dahar minuman nggih berarti niku batalaken siam. Gitu. Kriteria ingkang angka kalih perkara ingkang dipun lebetaken wonten ing badan niku saged batalaken siam nggih menika napa kemawon ingkang mlebet lewat saluran makan gitu, mulut terus lewat tenggorokan gitu. Niku saged batalaken siam senajan to sing mlebet menika mboten kangge maem. Maksudipun mboten apa? Mboten fungsinipun mboten kangge ngiyataken tubuh. Contonipun rokok. Ha niki, nggih rokok niku jenengan rokok niku padha karo maem mboten? Mboten. Malah mbahayani kita. Paring bahaya niki rokok niku ta. Dipun lebetaken aspipun niku lewat mulut cangkem gitu terus lewat tenggorokan. Ah berarti niku lewat napa niku? Lewat jaluripun makman. Berarti niku sampun batalaken siam. Sampun batalaken siam. Senajan niku tujuanipun mboten kangge daharan unjukan boten. Gitu. Terus niku dua utawi kalih kriteria perkara ingkang mlebet wonten ing tubuh saged mbatalaken siam, kula ambali malih sing pertama tujuanipun padha karo makan lan minuman. Nggih, kangge menguatkan badan. Nggih. Infus mbatalaken siam. Ingkang kalihipun nggih, sing mlebet wonten ing badan saged mbatalaken siam niku nggih menika ingkang lewat napa? Lewat jalur makanan. Nggih menika cangkem tenggorokan. Niku saged mbatalaken siam senajan to mung barang sing cilik, Pak nggih. Barang sing cilik. Kaya dene napa niku wau asep rokok nek sengaja dilebokne nggih niku mbatalaken siam nggih. Engkang engko 12 kali 12 bal'u napa niki bal'ur riqi wan nakhamah wa ma la yumkinu al-ihtiraz minhu kal ghubar wa nahwihi. Menelan ludah. Nah, napa? Ngelek idu, ngelek idu. Niku mboten mbatalaken siam. Nggih. Idu niku lak tese wonten ing daerah mulut lan menika mboten saking jawi gitu. Mboten saking jawi. Mboten di saka njaba terus dilebokne terus ditelan mboten. Ning niku idu niku memang bagian dari tubuh kita, gitu. Terus mlebu, mleh niku mboten apa-apa. Nggih. Ngelek idu. Utawi nek jenengan ngriyak niku ditelen nggih mboten apa-apa. Maksudipun mboten batalaken siam. Termasuk niki Pak nggih, termasuk perkara-perkara ingkang mlebet wonten ing napa niki tenggorokan, cangkem tenggorokan kanthi mboten kesengajaan kula panjenengan sami. Nggih. Contonipun debu, awu, nggih to? Nek pas lelungan adoh utawi pas napa niki kerjaanipun wonten ing panggenan sing bleduke masyaallah luar biasa, nggih to? Terus nek mboten nganggo masker kadang-kadang wonten sing mlebu, nggih to? Niku mboten saged jagi awake dhewe niku, nggih to? Niku mboten apa-apa. Ning nek sengaja nggih niku batal, nggih to? Nek sengaja niku batal. Ning niki nek mboten sengaja mboten batalaken siam. Wah niki nembe pinten iki Pak, masyaallah pun adan. Kula sebataken kanthi cepet Pak nggih. Nggih. Angka 13 pun nggih menika ginakne obat-obatan kados salep lan sak piturutipun termasuk ugi menika wonten semprotan Pak, semprotan kangge tiyang ingkang asma. Nggih, niku terosipun mboten batalaken siam. Dipun terangkan wonten mriki, nggih. Semprotanipun kangge tiyang ingkang asma. Termasuk contonipun napa jenengan nangge sing napa niku? Nek apa niku gen-gen mboten-mboten napa niku mboten mampet niku lho, napa jenenge fix inhaler niku, nggih. Inhaler niku lho. Jenenge napa nek ngarani niku Mas? Sing ditempel-tempel irung gen seger ngoten lho. Nggih. Niku mboten batalaken siang. Fix inhaler. Inhaler niku bahasanipun inhaler niku nggih. Terus ingkang ngantos kawan ulasipun nggih, napa? Untu niki lepas, lepas sing untu nggih, medalipun getih saya menika saking napa niku? Mimisen nggih irung utawi saking cangkem utawi saking tempat ingkang sanesipun medal getih niku mboten batalaken siam. Nggih, terus nek keperang niku nggih mboten batal. Medal getih sing batalaken siam namung kalih, Pak. Haid kalian nifas kemawon. Nggih, niku sing batalaken siam namung kalih. Nggih. Terus termasuk perkara ingkang dipun keparengaken nalika siam lan mboten batal siamipun nggih menika siram wonten ing siang hari. Siram adus nggih, senajan to tujuanipun kangge napa ben seger nggih, mboten napa-napa. Sing penting mboten ngunjuk toyanipun gitu. Termasuk jenengan nek kersa nggih napa berenang. Nggih, berenang wonten ing kolam renang mboten batalaken siam ning mestinipun jenengan kedah jagi Pak. Ya, hati-hati ampun apa? Ampun kelebon ning biasane pun nek renang niku kelebon ngombe. Lah niku mboten sah berarti nek ngaten niku. Lah nggih. Nek mboten saged jagi nggih mboten sah renang. Ning nek mbot nek napa nek nek saged dipun jagi mboten kelebon toyanipun monggo mboten napa-napa renang niku. Nek paling mboten nggih kungkum nggih. Kungkum dipun napa? Tahan niku mboten napa-napa. Sing penting mboten mlebu. Nggih. Terus ingkang Kula singkat mawon, sing terakhir mawon menika berbekam, Pak. Hijamah. Jenengan ngertos bekam nggih? Terus medalaken getih sing kotor kangge napa pengobatan utawi penjagaan kesehatan niku bekam niku nggih mboten batalaken siam. Senajan to menika perkara ingkang saktos diperselisihkan dening para ulama. Seperangan ulama menika gadahi pemanggih bekam menika membatalkan siam amargi wonten hadis ingkang dipun sebataken aftarul hajimu wal mahjum. Wong sing bekam lan sing dibekam iku batal posoni. Ini niki hadis kita dipun perselisihkan para ulama. Pendapat ingkang langkung kiat, insya Allah bilih hijamah utai bekam niku mboten batalaken siam. Amargi Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun terangkan wonten ing hadis riwayat Bukhari Muslim, nate berbekam nalikanipun siam lan mboten batal siamipun. Gitu. Terus mboten batal. Ning menawi badhe mendet sikap berhati-hati jenengan nggih mboten sah bekam wonten ing siang hari. Wonten ing dalu malah langkung sae. Bekam niku biasanipun bar bekam niku rodok-rodok kesel gitu. Nah niku. Saya ini pun wonten ing dalu mboten napa-napa. Nggih, menika perkara-perkara ingkang dipun sebataken wonten ing kitab menika ingkang mboten batalaken siam. Insyaallah tesih wonten kelajenganipun kantun setunggal pertemuan Pak nggih niki. Dados kantun setunggal pertemuan insyaallah kita lajengaken pembahasan babakan salat tarawih banjur itikaf lan nek wonten wektalipun bahas zakat fitri. Tigang per menapa niku tigang pembahasan nek wonten wektalipun nek wonten nggih sak sekapipun kinampun kantun setunggal pertemuan nggih. Mugi-mugi ingkang kula aturaken manfaat dhateng kula piyambak lan bapak-bapak ibu sekalian. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.